Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 9 sierpnia, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Dzisiaj pierwsza historyczna audycja prowadzona przez dwie osoby. Witają wszystkich Grzesiek, Est Kosiorowski i... Wiktor, po prostu Wiktor. Po pierwsze, gorące podziękowania dla wszystkich, którzy nadsłali newsy. W szczególności dla Marka i dwóch Mateuszów. Zachęcam ciągle do podsyłania wiadomości, jak również do zgłaszania się na reporterów na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Z kolei wszelkie informacje o audycji, przede wszystkim to co najważniejsze, czyli spis linków do stron, z których tworzyliśmy wiadomości, również linki do innych ciekawych newsów, które nie zmieściły się w tym wydaniu Tygodnia w sieci. No i tam inne ważne sprawy. Wszystko to można znaleźć na stronie audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Jeśli ktoś słucha audycji w porze właściwej, czyli w poniedziałek o 20, to zapraszamy na czata, gdzie przynajmniej jeden z autorów będzie się starał odpowiadać na pytania, wątpliwości i komentarze dotyczące tejże audycji. Dzisiejsza audycja jest w wersji wakacyjnej, czyli odrobinę skróconej. A oto, co w niej będzie. Po pierwsze, co szykuje nam skrzat VAT? O rozmaitych innych nowych podatkach. O zakończeniu prac Komisji Hazardowej. Zajrzymy też, co się dzieje w PKP. I opowiemy o najnowszych zmianach związanych z prawem jazdy. W części międzynarodowej. Dużo wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności o wchodzącym w życie porozumieniu SWIFT, o ingerencji FBI w internet. Nie zabraknie także wątku na temat własności intelektualnej oraz powiemy coś o koszernym jedzeniu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Nasze zapowiedzi co do podwyżki VAT-u okazały się niestety prawdą. Został zatwierdzony plan finansowy na kolejne 4 lata. Co ciekawe, jest to oczywiście plan liberalnej partii PO. Suchej nitki na panu Tusku nie zostawia Beata Szydło, która jest wiceszefową Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Stwierdziła, że po 100 dniach swoich rządów pan Donald Tusk mówił, iż nie jest sztuką leczyć finanse publiczne przez drenaż kieszeni Polaków. Jak widać, zmienił zdanie. Rząd szacuje, że uzyskane w ten sposób wpływy do budżetu osiągną kwotę 5 do 7 miliardów w skali roku. Ekonomiści są zgodni. To za mało, by trwale poprawić sytuację finansów publicznych. By myśleć o skutecznej walce z deficytem, nasze roczne dochody musiałyby zwiększyć się o około 50-60 miliardów złotych, mówi Money.pl profesor Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów, skądinąd w tym rządzie. Natomiast pan Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP, komentuje sprawę tak. To dopiero początek. Przez najbliższe 2 lata będziemy świadkami kolejnych decyzji o podwyższaniu stawek VAT. Za rok z 23 na 24%, rok później do maksymalnego dopuszczalnego w Unii poziomu 25%. Dodatkowe pieniądze, jakie przyniesie obecna podwyżka, pozwolą zaledwie na pokrycie kosztów, jakie generuje puchnąca biurokracja. W ostatnich latach rzesza urzędników urosła u nas o 100 tysięcy ludzi, mówi Rybiński. O dziwo, z pomocą przychodzi nam Unia Europejska, która ogranicza fantazję pana Tuska tylko do stopy 25% na podatek VAT. Chciałbym jeszcze dodać do sprawy swoje 3 grosze. Jak podał portal Money.pl, na temat podwyżki VAT wypowiadał się na konferencji prasowej Donald Tusk, który we wtorek powiedział w szczególności. Skutek podwyżki VAT-u z punktu widzenia portfela przeciętnej polskiej rodziny to będzie obciążenie nieprzekraczające kilkunastu groszy dziennie. Jako matematyk, według niektórych znajomych, paranoicznie nieufny wobec władzy, wyciągnąłem kalkulator i zacząłem liczyć. Przewidywane dochody do budżetu z podwyżki podatku mają wynieść około 5,5 miliarda złotych. Dzielimy to zatem na 38 milionów obywateli i dzielimy jeszcze na 365 dni w roku. I co nam wychodzi? Wychodzi 40 groszy, co jest dziennym kosztem, jaki poniesie obywatel na podwyżce podatku. I to licząc tylko bezpośrednio. Nie uwzględniam w tym miejscu oczywiście wpływu podniesienia podatku na całą gospodarkę. Jako, że pan premier twierdzi, że ten koszt wyniesie cirka 15 groszy na rodzinę, więc możemy stąd wnosić, że typowa polska rodzina według premiera składa się z 3/8 osoby. Co skądinąd wyjaśnia, dlaczego rząd większość rodzin w Polsce uważa za patologiczne. Jeśli policzymy w ten sposób koszty przeciętnej czteroosobowej rodziny, wyjdzie nam złoty 60 groszy dziennie, czyli pan Tusk pomylił się bagatela 10-krotnie. Nie wiem jak was, ale mnie dosyć irytuje, kiedy moja władza uważa mnie za matematycznego kretyna. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Podniesienie VAT-u to nie będzie jedyny skok na kieszeń obywatela, jakiego dokonają politycy w przyszłym roku. Jak informuje portal Gazeta.pl, kolejne podwyżki czekają nas na stacjach benzynowych. Już sama podwyżka VAT oznacza wzrost ceny paliwa o blisko 4 grosze za litr, powiedział Szymon Araszkiewicz, analityk firmy iPetrol.pl. Jednak na tym nie koniec. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, grupująca firmy z branży paliwowej, ogłosiła wczoraj, że Ministerstwo Gospodarki chce zlikwidować ulgę w podatku akcyzowym na biokomponenty dolewane obowiązkowo do paliw. Wskutek likwidacji tej ulgi cena paliwa ma skoczyć o 5 do 7 groszy. Razem z podwyżką stawki VAT przenosi się na wzrost cen paliw o około 10 groszy za litr. O planach likwidacji ulgi poinformowała wspomnianą wcześniej organizację wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Rząd utrzyma ulgi podatkowe jedynie na biopaliwo B100, z którego mogą korzystać bardzo nieliczne samochody z silnikiem diesla. Według gazety dodatkowo ceny paliw może podbić podwyżka stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej zbieranej na finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych. Na przykład w tym roku po podwyżce opłaty paliwowej cena detaliczna oleju napędowego podskoczyła już o blisko 20 groszy za litr. Szerokiej drogi. Kontestacja. Podatek od gruntu może wzrosnąć nawet o 800%, alarmuje za dziennikiem Gazetą Prawną portal Wirtualna Polska. Taki wzrost obciążeń może spowodować aktualizacja ewidencji gruntów i budynków. Dziennik przytacza przypadek podatnika, który w ubiegłych latach płacił podatek od gruntów rolnych około 50 zł na rok, a w tym roku wójt naliczył mu także podatek od zabudowy mieszkalnej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, czyli dodatkowe 400 zł, mimo iż to była ziemia klasy 5 i 6. Dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku twierdzi: jeśli na gruncie rolnym słabszej klasy znajduje się budynek mieszkalny oraz nie jest prowadzona na nim działalność gospodarcza, to w konsekwencji właściwy jest podatek rolny. Jednak grunty klasy 4, 5 oraz 6 są zwolnione z podatku rolnego. Zwolnienie to jednak nie będzie przysługiwało, jeśli doszło do aktualizacji ewidencji gruntów i grunt należący do podatnika nie jest już rolny. Słuchajcie kontestacji. Z dobrych wiadomości, które udało nam się znaleźć. My jako Polacy możemy być dumni, ponieważ zajęliśmy pierwsze miejsce. Według raportu Cato Institute z Waszyngtonu udało nam się osiągnąć największy dług publiczny w Europie, a dokładniej w Unii Europejskiej. Według Instytutu nasz dług wynosi zaledwie 1500% naszego PKB. Drugie miejsce w tym zacnym rankingu znaczącego libertariańskiego think tanku zajmuje Słowacja, ale bez obaw brakuje jej do nas 350%, także mamy mocną pozycję. W następnej kolejności jest Grecja, a tuż za nią Włosi. Powołując się na analizy Instytutu, New York Times pisze: Obecny system jest nie do utrzymania, bo kredytodawcy nie są zainteresowani dalszym finansowaniem dobrobytu Europejczyków na emeryturze. Informacje podajemy za portalem forsal.pl. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. W zeszłym tygodniu w czwartek zakończyła się kolejna zagadka kryminalna trzeciej RP. Mianowicie komisja hazardowa, powołana w sprawie tak zwanej afery hazardowej, przyjęła swój raport. Raport został przyjęty głosami posłów PO i PSL, którzy ratując swoich kolegów partyjnych skądinąd, zignorowali takie wypowiedzi jak: blokuje tę sprawę dopłat od roku, to wyłącznie moja zasługa. Na 90% Rysiu załatwimy. Nie będziemy przytaczać wypowiedzi posłanki PiS Beaty Kempy oraz jej partyjnego kolegi, którzy są poirytowani raportem, jednak warto zauważyć, że komisja wkurzyła także lewicę. Pan Bartosz Arłukowicz z klubu Lewicy wypowiada się następująco. Raport przyjęty przez komisję jest absurdalnie niespójny. Wstyd mi za dokument, który pokazuje, jak szybko i skutecznie można oczyścić kolegów partyjnych i wmówić Polakom, że nic się nie stało. A stało się. Podsumowując, komisja uznała, że w sprawie tzw. afery hazardowej nie ma podstaw do zawiadomienia prokuratury, choć oceniła, że były szef klubu PO Zbigniew Chlebowski łamał standardy poselskie, a komisja nie daje wiary słowom byłego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. W takim stanie rzeczy wielu członków komisji chciało zgłosić zdanie odrębne do przegłosowanego raportu, jednak przewodniczący komisji pan Sekuła dał im na to tylko 24 godziny. Nie trzeba chyba zaznaczać, że jest to czas zbyt krótki, by przedstawić rzetelne wyjaśnienie własnego stanowiska na sprawę. Zapłaciliśmy więc z naszych kieszeni panom posłom za pracę, w której ratowali swoich kolegów partyjnych przed konsekwencjami swoich poczynań łamiących, jak to się wyraziła komisja, standardy poselskie. Informacje podajemy za portalem TVN24. Kontestacja. Za portalem Rzeczpospolita podam teraz kilka ciekawych informacji o sytuacji w polskich kolejach państwowych, których już dawno nie odwiedzałem. Wspomniane już było w tej audycji o błyskotliwym planie polskiego rządu na oddłużenie PKP. Chodzi o odkupienie od PKP akcji jej spółki córki, PKP Polskie Linie Kolejowe, która jakoby nie jest państwowa. Pieniądze na ten zakup miały pochodzić z funduszu kolejowego, tworzonego głównie z akcyzy i opłaty paliwowej. Przypomnę, że fundusz ten miał służyć budowie i utrzymaniu torów. Oczywiście okazało się, że na zakup tych akcji zostanie wydanych znacznie więcej pieniędzy niż przewidywano. Ostatecznie w ciągu 5 lat państwo na te akcje ma wydać 7,3 miliarda złotych. W tym miejscu warto jeszcze nadmienić, że mimo gigantycznych dotacji sięgających 2 miliardów złotych rocznie, zobowiązania historyczne spółki matki wynoszą około 6 miliardów złotych. Sama obsługa tego długu kosztowała w zeszłym roku budżet około 350 milionów złotych. Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, twierdzi, że sytuacja spółki PKP PLK jest na tyle trudna, że nie stać jej na wykorzystanie większości przeznaczonych na kolej unijnych funduszy. Mimo to od prawie pół roku minister transportu stara się przekonać resort finansów do pożyczenia spółce 1 miliarda euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Cóż, PKP i logika. Te dwa słowa w jednym zdaniu po prostu ze sobą nie współgrają. Piłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Pozytywną nowinę przyniósł nam dział motoryzacyjny Onet.pl. Czytamy na nim, że w środę odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu karnego, w myśl której nie będziemy już tracili prawa jazdy jeżdżąc na rowerze po pijaku. Zmianę taką zasugerował Trybunał Konstytucyjny, który uznał karę dotychczasową z nieadekwatną do winy. Nie wpadajmy jednak w zbyt wielką euforię. W szczególnych przypadkach sędziowie będą mogli orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Smutna wiadomość czeka tych, którzy dopiero chcą posiadać swoje pierwsze prawo jazdy. Egzamin ma podrożeć. I starający się o kategorię B zapłacą 205 zł. O taką podwyżkę wnioskują dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego do Ministerstwa Infrastruktury. Swoje starania WORD-y argumentują coraz gorszą sytuacją finansową. Jako powód podają niż demograficzny, w związku z którym kandydatów jest coraz mniej, oraz coraz wyższe koszty utrzymania pojazdów. Gdy prostemu przedsiębiorcy brakuje klientów, zwalnia wtedy nadwyżkowych pracowników oraz pozbywa się niepotrzebnego sprzętu. Ale cóż, prosty przedsiębiorca nie musi rozumieć wysublimowanych ścieżek, po których podążają myśli elit władzy. Słuchajcie, kontestacji? Czas na element lekko humorystyczny. Lewicowe stowarzyszenie Krytyka Polityczna wydaje książkę. I to książkę, którą autentycznie chciałbym sobie poczytać. Tytuł to Podatki. Przewodnik krytyki politycznej. Wydane będzie w listopadzie 2010 roku. Bardzo spodobała mi się zapowiedź tej książki, którą znalazłem w tym tygodniu, nie bez pomocy jednego z słuchaczy, której fragmenty za chwilę przeczytam. Czy podatki są fajne? Pewnie, że tak. Dzięki nim mamy szkoły, szpitale, uniwersytety, drogi, komunikację publiczną, mosty i ciepłą wodę w kranie. Podatki są też narzędziem realizacji sprawiedliwości społecznej i budowania wspólnoty nie tylko poprzez redystrybucję, ale i dawanie poczucia uczestniczenia w czymś wspólnym. Kolejne ładne zdanie z zapowiedzi. W końcu wszyscy instynktownie czujemy, że społeczeństwo, w którym bogaci wpłacają do wspólnej kasy relatywnie mniej niż ubodzy, sprawiedliwe nie jest. Artykuł kończy się optymistycznym stwierdzeniem. Po lekturze przewodnika nawet Janusz Korwin-Mikke polubi podatki. Jaha! Słuchajcie kontestacji! To już tyle wiadomości krajowych. Zainteresowanych innymi wydarzeniami zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam znaleźć linki do wszystkiego, o czym mówiliśmy, a także do kilku innych wydarzeń. Między innymi w tym tygodniu można było przeczytać o przygotowywanym zniesieniu NIP-u, ale nie dla firm. Jeszcze jeden raport o przyroście ilości urzędników. Kolejny odcinek wojny pani minister Fedak z otwartymi funduszami emerytalnymi. O nowej ustawie pokazującej, jak rząd dba o ochronę środowiska. O tym, czym zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy jej się nudzi. Ciekawa notka z bloga porównująca efekty rządów PiS-u i PO. No i na koniec można też przeczytać bardzo ciekawą wypowiedź o ostatnich wydarzeniach Krzysztofa Rybińskiego. Wspomnianego już w tej audycji. Po krótkiej przerwie przenosimy się za granicę. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Kolejną informację podajemy za portalami interia.pl i forbes.pl. Zacznijmy od ustalenia definicji. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w skrócie SWIFT, z siedzibą pod Brukselą, jest rodzajem skrzynki kontaktowej między blisko 8 tysiącami banków we wszystkich krajach świata, umożliwiającej międzynarodowy przepływ pieniędzy. Dziennie przez system SWIFT przepływa około 9 milionów zleceń o wartości w sumie 6 bilionów dolarów. No i właśnie w niedzielę 1 sierpnia weszło w życie porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem, właśnie z danego systemu SWIFT. Porozumienie umożliwi Stanom Zjednoczonym dostęp do danych bankowych i finansowych z wszystkich banków, które znajdują się w tym systemie. Na razie każda prośba USA o dane będzie musiała być uzasadniona prowadzonym dochodzeniem i tak sformułowana, by maksymalnie ograniczyć liczbę przekazywanych informacji. Zgodnie z porozumieniem, najpierw amerykańskie wnioski mają być zatwierdzone przez unijną agencję Europol, następnie unijny urzędnik na stałe przebywający w Waszyngtonie ma kontrolować, czy są one wykorzystywane zgodnie z warunkami traktatu. Na razie nie wiadomo, kto będzie tym urzędnikiem. Stanowisko jest natury technicznej i eksperckiej, a nie politycznej. Nominacja nastąpi w ciągu 2-3 miesięcy, ponieważ tyle trwa proces rekrutacji, a ponadto wymagane jest, by kandydat dostał certyfikat bezpieczeństwa ze strony USA, tłumaczył rzecznik Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych Michel Cercone. Co ciekawe, ta nowa umowa między Unią a Stanami Zjednoczonymi przewiduje też wzajemność ze strony USA, kiedy tylko Unia ustanowi własny program śledzenia transferów bankowych. Parlament Europejski wymógł na Komisji zapowiedź, że w ciągu 3-5 lat Unia Europejska będzie miała własny antyterrorystyczny program śledzenia przepływów finansowych. Ach, jakże bezpiecznie się wszyscy teraz poczuliśmy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Informacja prosto z Waszyngtonu, za portalem Wirtualna Polska. Administracja prezydenta Obamy chce ułatwić FBI pozyskiwanie informacji na temat aktywności ludzi w internecie. Mają one być udostępniane bez zezwolenia sądu, jeśli agenci uznają je za istotne z punktu widzenia dochodzenia, na przykład w temacie terroryzmu. Wszystko to za sprawą wprowadzenia poprawki do ustawy z roku 1993. Danymi, które w ten sposób zostaną pozyskane, mają być adres, na jaki wysyłano e-maile, a także czas i data ich wysłania. Niewykluczone również, że dołączy do tego historia przeglądanych stron. Na razie treść wiadomości ma pozostawać nieujawniana. Urzędnicy twierdzą, że dane, które mają być udostępniane, są swoistym odpowiednikiem billingów telefonicznych. Mają zawierać jedynie imię, adres, długość usługi i jej koszt. Adresy e-mail mają być według nich odpowiednikami numerów, na jakie wykonywano połączenia telefoniczne. Jednakże rozmaite organizacje związane z tematem prywatności w sieci widzą w tej decyzji kolejną chęć zwiększenia władzy rządu w imieniu bezpieczeństwa narodowego. Kontestacja. Jak informuje Wall Street Journal, Stany Zjednoczone przejęły i udoskonaliły zawód stacza. W moim ulubionym stanie Maryland Związek Zawodowy Cieśli i Stolarzy protestował przeciwko zatrudnianiu pracowników spoza związku. Jednakże dzień protestu był na tyle gorący, że w większości członków związku po prostu nie chciało się przyjść na miejsce. Jimmy Gibbs, dyrektor Związku do Spraw Specjalnych, wpadł na rewelacyjny pomysł. Za płacę minimalną wynają grupę kilkudziesięciu bezrobotnych do pikietowania zamiast związkowców. Ciekawe, co by się stało, jakby ci wynajęci ludzie też założyli swój związek zawodowy i poszli strajkować. Kontestacja. O zwycięstwie kolejnej firmy w procesie przeciw tzw. handlowi równoległemu napisał portal optyczne.pl. A na portalu Korespondent wyrok ten analizował niejaki Marcin Kosiński. Znamy go? Otóż firma Tamron, producent obiektywów, sprzedawała swoje produkty w wielu krajach, stosując różne ceny. Niektóre firmy więc kupowały te obiektywy w krajach, gdzie jest taniej i sprzedawały tam, gdzie były droższe. Firma podała tych handlarzy, konkretnie pana Ruitenberga i kilka jego firm z grupy Crown, do sądu za naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez nielegalnie importowane produkty tejże firmy. Tamron proces wygrał, a kara wynosi, uwaga, 2 miliony euro. Po więcej komentarza kontestacyjnego do sprawy zapraszam na portal Korespondent. Słuchacie kontestacji. Została nam jeszcze do poruszenia sprawa Jonasa, 32-letniego Szweda, który oskarżony jest o bezprawne użycie sprzętu szpitalnego. Jonas bowiem po ponadgodzinnym oczekiwaniu, aż ktoś zajmie się jego ranną nogą, wziął nici i zaszył ją sobie sam. Pracownikom kliniki nie spodobało się zachowanie Jonasa i złożyli oni doniesienie o przestępstwie. Jeżeli chcecie bliżej zapoznać się z tą absurdalną historią, wejdźcie na portal thelocal.se. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Land Nadrenia, północna Westfalia, pogrążony jest w żałobie w związku z ofiarami muzyki techno w Duisburgu w zeszłym tygodniu. Oczywiście tam, gdzie ofiary w Unii Europejskiej, tam potrzebna jest pomoc dla ofiar. Powstaje więc nowy fundusz, który ma zająć się rodzinami poszkodowanych. Wypowiadając się dla Westdeutsche Allgemeine Zeitung, inicjator założenia funduszu, prezydent Niemiec Christian Wulff, powiedział: "Teraz wszyscy ponosimy odpowiedzialność." I rzeczywiście, odpowiedzialność poniosą wszyscy, ponieważ fundusz powstanie nie tylko z dobrowolnych datków osób prywatnych, ale także ze środków publicznych, uzyskanych w trochę mniej dobrowolny sposób. Kontestacja.com. Ajwaj, urzędnicy z Nowej Zelandii strasznie nas rozczarowali. Nowa Zelandia stała się bowiem piątym krajem, który wprowadził zakaz produkcji koszernego mięsa. Rytualne żydowskie zabijanie zwierząt zostało bowiem uznane za niehumanitarne i niezgodne z prawem, które mówi wyraźnie, że zwierzę należy ogłuszyć przed zabiciem. Żydowska społeczność protestuje. Więcej informacji w tej sprawie znajdziecie na portalu israelnationalnews.com. Portalu, który ma bardzo ciekawe i interesujące nas reklamy. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Już powoli pora kończyć. Na stronie audycji można znaleźć jeszcze kilka informacji. Między innymi o akcjach dobroczynnych ONZ-u w Rwandzie, o nowych zakazach w Arabii Saudyjskiej i o ciekawym pomyśle Johna Kerry'ego, który chce wprowadzić minimalny poziom hałasu powodowanego przez samochody. Adres tej strony to oczywiście radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam się dostać ze strony głównej audycji przez zakładkę po prawej stronie. Raz jeszcze zachęcę kandydatów na reporterów oraz tych, którzy mają jakieś ciekawe newsy do przeglądu tygodnia, do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A więc wszystkich słuchaczy żegnają, życząc miłego tygodnia, Grzesiek Est Kosiorowski i Wiktor Parol, Wiktorem zwany.